Karşıki dalda bir top kalem, şu karşıki dalda bir top kalem. Yağmur yağdı, güneş vurdu, eridim, eridim aman aman. Yağmur yağdı, güneş vurdu, eridim, sebebim aman aman aman. Evvel yarın sevdim yedi beni, evvel yarın sevdim yedi beni. En oğlum sebebim aman aman aman. Şimdi